तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 324वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 8वें अध्याय का प्रथम पाद चल रहा है और इसमें हमने पिछली कक्षा में 17वें अधिकरण तक देख लिया था। कल दो प्रश्न थे, पृष्ठ संख्या 2193 जिसमें द्वाभ्याम शब्द के ऊपर था। द्वाभ्याम लोमा वद्यति, द्वाभ्याम त्वचम, द्वाभ्याम अस्रिक, ये द्वाभ्याम का क्या मतलब है, और ये बात पीछे भी आई थी उनमें 2161 के ऊपर। तो शक्तिनंदन जी के माध्यम से परम जप जी से इसका समाधान पूछा था, तो उन्होंने कहा कि यहां पर जैसे अवदान करते हैं तो अवदान दो जगह से किया जाता है। अवदान दो जगह से, मध्याद अवद्यति और पूर्वार्धात अवद्यति, बीच में से अवदान करता है, उसके पूर्व अर्ध में से अवदान करता है, ये दो। तो प्रकृति में ये अग्निष्टोम प्रकृति बताया, तो वहां पर दो तरह से अवदान किया जाता है और उन्हीं को ही यहां पर संकेत रूप में कहा जा रहा है कि द्वाभ्याम अवद्यति, मतलब दो से, दो जगहों से, दो स्थानों से ये अवदान करता है। बस उसका अनुवाद है, अनुकरण है, जैसा वहां था वैसा यहां था, दो दो स्थानों से लेता है ऐसा करके। इसी को षट उपसत, द्वादश उपसत के नाम से, यानी ये छह हैं, 12 हो गए, तो द्वादश उपसत की तरह से इसको प्रशंसित किया गया, उसके समान बता करके, उपमा दे करके, ठीक है। दूसरा अब हो गया स्पष्ट आपको, द्वाभ्याम जब अवदान करते हैं, जहां से आहुति के लिए लेते हैं, तो जैसे कि पुरोडाश के लिए लीजिए, पुरोडाश रखा हुआ है तो पूरे के पूरे पुरोडाश की तो आहुति देते नहीं है, तो उसमें से जब एक छोटा सा भाग लेते हैं तो वो एक तो बीच में से लेते हैं, पूरा पुरोडाश है जैसे एक पिंड रखा हुआ है, उसके ऊपर का जो मध्य का ऊपर का भाग है वहां से लेते हैं, एक तो मध्याद अवद्यति अवदान कहते हैं, वहां से अलग करना और फिर उसकी आहुति देंगे। तो पूरे में से कहां से ले, इसके लिए भी विधान है, कहीं से भी ले ले। अब जैसे हम सामग्री रखते हैं पात्र में, वो सामग्री कहां से लेते हैं, कहीं से भी ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बीच में से भी ले लेता है, इधर से भी लेता, वहां कोई नियम नहीं है, कहीं से भी ले लेते हैं, फिर इकट्ठी कर देते हैं उसको, प्राय तो बीच में से लेते हैं फिर इकट्ठी कर देते हैं। तो ये पुरोडाश में से जो आहुति ली जानी है, एक तो मध्य में से, ये पुरोडाश हुए तो एक बीच में से ले ली मध्याद अवद्यति, और एक पूर्व अर्ध से, पूर्व वाला जो भाग है उस आगे वाला है उसके अर्ध भाग से, या आगे से, बीच से, और यहां बगल से नहीं लेगा, पीछे से नहीं लेगा, इधर से नहीं लेगा, दाहिने और या पश्चिम, उत्तर और दक्षिण भाग से, बीच में से नहीं लेगा, इधर से, बगल से नहीं लेगा, पीछे से नहीं लेगा, ऊपर से लेगा और आगे से लेगा। सब्जी वाले होते हैं या फल वाले होते हैं, जहां ठेला भरा हुआ हो, तो हम कहां से लेना पसंद करते हैं, हैं? आगे से या तो ऊपर से, और वो कहां से देना पसंद करता है, वो नीचे से पीछे से देना, और वो नीचे से पीछे से यूं लेता है तो हम कहते हैं नहीं यहां से नहीं वहां से, क्योंकि हमें क्या भय रहता है कि वहां पर उसने पुराना रखा हुआ हो, खराब रखा हुआ हो, ऊपर तो आगे आगे तो अच्छा दिख रहा है और उधर से उसने निकालने के लिए रहते करते ही हैं, तो उधर से लेके बोले नहीं इधर से नहीं यहां से दो, तो सामने वाले को संतुष्टि हो उसके लिए। अगर हमें पता है कि इधर और उधर सब हमारा एक जैसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनावश्यक दूसरे के मन में ये ना आ जाए कि भी इधर से क्यों निकाल करके दे रहा है। देवता के मन में थोड़ा सा भी वितर्क नहीं आना चाहिए ना, पूरा संतुष्ट होना चाहिए कि पूरी ईमानदारी और श्रद्धा से दे रहा है, तो हमारी गतिविधियां ऐसी ना हो जाए जिससे कि कुछ ना होते हुए भी आशंका सामने वाले के मन में हो जाए कि क्यों ऐसा कर रहा है, ये छुपा छुपा करके क्यों कर रहा है, इधर से क्यों कर रहा है। तो बिल्कुल भाई, जिसका सब एक जैसा है उसको तो कोई अंतर नहीं है। बोले ठीक है, आपको भी ऊपर से देंगे, आगे से देंगे, सबको ही आगे से ऊपर से देंगे, फिर कर देंगे ढेर, मेरे को क्या अंतर आ रहा है, इधर से और उधर से सब एक जैसा है। लेकिन अंतर पड़ता है उससे, क्योंकि सामने वाले की मानसिकता में अंतर आता है, तो उसकी संतुष्टि होनी चाहिए। ग्राहक है, देवता है, देवता की संतुष्टि होनी चाहिए। तो देवता को जो दिया जा रहा है, देवता को हम सच्चे हैं तो सच्चे दिखने भी चाहिए, नहीं ऐसी प्रस्तुति भी होनी चाहिए। तो ऊपर से और आगे से देते हैं, तो दो जगह हो गई ना, तो उन्हीं दो का यहां पर क्या कि द्वाभ्याम अवद्यति, यहां से भी लेता है और वहां से भी लेता है, दो दो जगह से लेकर के देता है। ठीक है, दूसरा, अब ये तो संगति मैंने वैसे ही लगाई है, यहां कोई लिखा हुआ नहीं है कि क्यों उसके लिए किया होगा उन्होंने, क्यों ऊपर से और आगे से ही लेने के लिए विधान है, तो उसका एक केवल समझने के लिए कि शायद ऐसा हो। दूसरा, 2194 पर निकाय शब्द था, जिसमें स्वामी जी का पूछना था कि हम जब निकाय का अर्थ ये लेते हैं कि जिसमें उत्तराधर्य हो, आगे पीछे हो, जैसा यहां पर लिखा ही है कि कौन सा पृष्ठ है ये, 2194 है, हाँ, निकायी नाम उत्तरेशु पूर्व निकाय निकायी धर्माति देशाधिकरणम। तो निकाय इति संघात उत्तराधर्येण अवस्थिता, ये यहां पर लिखा ही है। तो मीमांसा कोश में और जगह ये भी पंक्ति जो कि दो मिलती है, जहां जहां वो देते हैं और ये देते हैं, खोलते नहीं, लेकिन जहां एक जगह खोला हुआ मिला है वो आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि इसमें ये प्रश्न आया कि उत्तराधर्य रूप में तो जो निकाय नहीं है वहां पर भी तो एक विशेष क्रम तो रहता ही है, कर्मों का आगे पीछे रहते हैं, तो इसकी विशेषता क्या हुई। अब इन्होंने जो लिखा है वो देख बोल देता हूं, लेकिन उसका भी क्या अभिप्राय है और उसका क्या उदाहरण बनेगा वो कुछ इन्होंने दिया नहीं है। तो ये लिखते हैं, निकाय एकेन शब्देन युगपद उपादान लक्षण संघ। निकाय एकेन शब्देन, शब्द एक ही है वहां पर, युगपद एक ही शब्द से एक साथ, एकेन शब्देन युगपद उपादान लक्षण संघ, उपादान लक्षण वाला, स्वरूप वाला, कि युगपत उपादान लक्षण एक साथ उसको ले रहे हैं। इसमें क्या अंतर बनेगा, उत्तराधर्य का मतलब एक तो ये होता है, एक तो जो हम औरों में देख रहे थे कि क्रम ले रहे थे, उत्तराधर्य का मतलब हुआ उसको क्रम से नहीं रख रहे हैं, ऊपर नीचे रख रहे हैं, मतलब एक साथ रख रहे हैं। उत्तराधर्य का मतलब यहां जब हम एक ही शब्द से युगपत उपादान लक्षण, हाँ, एक साथ उसका उपादान कर रहे हैं। एक साथ उपादान कैसे करेंगे, ऊपर नीचे रखेंगे, यानी एक साथ करेंगे उनको। एक पंक्ति है, मान लो डब्बे रखे हुए हैं, डब्बों को क्रमशः लिया एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये तो क्रम सामान्यता होता ही है भाई, एक दो तीन चार क्रम से आ गए। अब यदि एक साथ उनको लेना हो तो क्या करेंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे उसको, दो को अगर एक साथ लेना है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे उसको, ऊपर नीचे करके, जैसे आजकल वो हवाई अड्डे और मेट्रो पर वो सामान जांचते हैं ना, तो एक के बाद एक क्रमशः रखते हैं, और किसी को साथ साथ रखना तो वो एक के ऊपर एक रख दे, मान लो भाई चलो वो एक साथ चला जाएगा, एक साथ उपादान करना, एक साथ उसका परीक्षण कराना है, तो वो ऊपर नीचे ही तो रखेगा उसको, तो उस दृष्टि से यहां पर कर सकते हैं हम, ये जो उत्तराधर्य वाली बात है, तो एक मैं एकदम निश्चयात्मक तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा उत्तराधर्येण अवस्थिता निकाय इति संघात, वो ऐसे चयन किया गया है निकाय में भी जो कहेंगे हम, तो चीय चयन ही तो धातु बनेगी, निकाय चीय चयन है, तो चयन उसमें किया हुआ है। और चयन कैसा है, वो ऊपर नीचे उत्तराधर्य वाला है, ये विशेषण यहां पर दिया गया है। तो क्रम तो और भी चीजों का रहेगा, लेकिन वहां पर कुछ ऐसा है कि वो इकट्ठे आ रहे होंगे। अब वो कैसे क्या होता है, ये तो कर्मकांड से जुड़ी हुई बात, फिर वहां इसको स्वरूप देखना पड़ेगा कि कैसे वहां पर किया जा रहा है। तीन शब्द से ये तो एक ही ना शब्द, और ये एक ही शब्द से पता लग जाता है, मतलब अलग अलग करके नहीं। ये भी विशेषता है कि एक ही ना शब्द है युगपत उपादान लक्षण, एक ही शब्द से उन सबका ग्रहण हो रहा हो, एक ही शब्द से अनेक चीजों का ग्रहण हो रहा हो, ये तो इस वाक्य से पता लग रहा है। और उत्तराधर्य यहां पर कहा गया है, उससे हम कह रहे हैं कि भी एक ही शब्द से सबको लिया गया, तो शायद एक ही स्थिति में एक ही काल में होना होगा, तो ऊपर नीचे लेकर के कुछ करते होंगे वहां पर। इसी बात को नीचे भी इन्होंने लिखा है, खोला है, ये जो सूत्र ये पढ़ रहे हैं हम, ये जो सूत्र था निकाय इति संघाता उच्यते, बिल्कुल ये की यही भाष्य जो है, इसके ऊपर जो टिप्पणी इन्होंने लिख रखी है एक और, कि निकायी नाम च पूर्वस्य उत्तरेषु प्रवृत्ति ही स्यात्। ये तो हमारा निष्कर्ष यहां पर आ ही रहा है कि पूर्व की उत्तर वालों में प्रवृत्ति होगी। साध्यस्क्रा सहस्रा इति च एकेन शब्देन, ये जो एक शब्द कहा गया था वो कौन से हैं, यहां नीचे इस व्याख्या में इन्होंने पंक्ति वही है, यहां से उठा के वहां उन्होंने अलग से लिया। तो साध्यस्क्रा सहस्रा इति च एकेन शब्देन, अब ये साध्यस्क्र और सहस्र एक ही शब्द के रूप में कह रहे हैं, या तो साध्यस्र सहस्र जो हैं उनमें किसी एक शब्द से, साध्यस्क्रा सहस्रा इति च एकेन शब्देन युगपत उपादान लक्षण संघाख्य निकायवताम अग्निष्टुदादीनाम एकाहानाम निकायित्व अवांतर सामान्येन सुसदृशत्वात् पूर्वस्य अग्निष्टुतो विध्यन्तः देवत्यादि यागेषु उत्तरेषु प्रवर्तेते इति अष्टमे निकायिनाम इत्यत्र वक्ष्यमाणत्वात् तदीय धर्म प्राप्ति ही। तो इसमें जो अग्निष्टुत आदि जो एकाह हैं, ये भी निकाय हैं। तो पूर्वस्य यानी अग्निष्टुतः विध्यन्तः रेवत्यादिषु यागेषु, रेवत्यादि भी ये भी निकाय हैं, तो उसका इसके अंतर्गत जाना हो रहा है। तो एक शब्द से एकेन शब्देन युगपद उपादान लक्षण संघाख्य, उपादान लक्षण जो संघ नाम का निकाय है तो ये भी संघ, लेकिन संघ नाम का जो है ऐसे निकाय वताम निकाय वाले अग्निष्टुदादि नाम एकाहा नाम निकायित्व अवांतर सामान्य न सुसदृशत्वात्, दूसरे भी निकायी है ऐसे ही, इसके कारण से इसके धर्म वहां पर जाएंगे। तो इसमें इतना ही प्राप्त हो पाए। आचार्य जी, जो आपने इससे पहले जो वचन बोला निकाय एकेन शब्देन युगपत उपादान लक्षण संघातः, संघा, तो इसमें मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि ये बताना चाह रहे हैं कि संघात मतलब दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो अलग अलग नामों से गृहित होने वाले संघात, जैसे अलग अलग संघात तो है साथ में तो पड़े हुए हैं लेकिन सबका नाम अलग अलग है, परंतु ये साध्यस्क्र और साहस्र ऐसे संघात हैं कि जिन संघात तो है अलग अलग यागों का परंतु सबका नाम एक ही है, साहस्र है या फिर साध्यस्क्र, उस तरीके से बताना चाह रहे हैं। हाँ, ये उन्होंने ऊपर तो नहीं लिखा, लेकिन नीचे इन्होंने जो लिखा ना साध्यस्क्रा साहस्रा इति च एकेन शब्देन, ये एक शब्द ही साध्यस्क्र और साहस्र है, ये एक शब्द है, और इस एक ही शब्द से युगपत उपादान लक्षण संघ है, ये पूरे का पूरा संघ एक साथ आ गया, यानी ये कर्मों की दृष्टि से आ गया, कर्मों के अंदर जो उसके अंग कर्म है छोटे छोटे जिसको हम क्रम और उससे देख रहे थे तो वो नहीं, लेकिन इन्होंने जो अपने भाष्य में लिखा ना निकाय इति संघात उत्तराधर्येण अवस्थित इत्युच्यते, तो ये उत्तराधर्य जो है ये खुलने की बात है कि उत्तराधर्य यहां पर उत्तर अधर रूप में, यानी या तो हम काल की दृष्टि से देखें कि यद्यपि ये उत्तर और अधर रूप में है आगे पीछे होंगे, एक साथ तो नहीं हो सकते। उत्तराधारी मतलब काल की दृष्टि से आगे और पीछे है। अगर हम जो जहां पर इनको पढ़ा है पाठ की दृष्टि से अगर उत्तराधारी देखें, हाँ पाठ की दृष्टि से वहां भी काल ही आ जाएगा ना। पाठ है तो किसका पहले पाठ है किसका बाद में पाठ है। तो यद्यपि वो उत्तराधारी रूप में पढ़े गए हैं लेकिन उनका कथन एक शब्द से हो रहा है। ये दोनों को मिला करके बनेगा। यहां तो एक शब्द कहा नहीं गया, यहां तो केवल निकाय इति संघात उत्तराधारियण अवस्थित इत्युच्यते। तो उत्तराधारी रूप में तो है लेकिन उत्तराधारी रूप में आगे पीछे होते हुए भी उनको एक समूह निकाय के रूप में कहा जा रहा है। ऐसे कुछ कर्म है जो तो एक अलग से वर्गीकरण वर्णन का वर्णन एक भिन्न प्रकार से किया गया तो उनको समूह रूप में भी बताया जा रहा है और फिर उनको क्रमशः कहा गया है। ये अर्थ भी हो सकता है। ठीक है, जितना स्पष्ट हुआ। और किसी को पूछना है पाठ में से? और किसी को? हाँ आचार्य बोलिए। पृष्ठ संख्या त्रियुत्तर द्वाविंशति शतम्। पृष्ठ संख्या त्रियुत्तर द्वाविंशति शतम् 2203। अत्र शीर्षक अस्ति शौर्ययागे विकल्पेन आग्नेयद्वय धर्म प्रतिदेश अधिकरणम्। तो द्वय शब्दस्य संबंध केन सह भविष्यति? आग्नेय शब्देन सह भविष्यति उत धर्म शब्देन सह भविष्यति? तो इसकी शब्द रचना से तो यही लग रहा है कि द्वय शब्द आग्नेय के साथ में जोड़ना चाहिए। आग्नेय द्वय तो अग्नि आदि जो याग है दर्श और पूर्ण मास में उनके समूह को, और वो चूंकि दो हैं, दर्श का अलग है और पूर्णमासी का अलग है, वो एक दो समूह है। उन दो के धर्मों का, धर्मों के अतिदेश का अधिकरण है। यद्यपि भाष्य के अंदर दो अभिमर्शन कहे गए हैं, उस दृष्टि से दो लक्षण द्वय जो है हम धर्म के साथ में जोड़ना चाहते हैं कि भी दो जुड़े, लेकिन शब्द रचना जो शीर्षक दिया गया उससे तो यही लगता है कि आग्नेय द्वय है और उसके धर्म का अतिदेश का अधिकरण है। और शीर्षक में बस धर्म का अतिदेश है, कौन सा धर्म है कितने हैं ये नहीं कथन है, एक सामान्य कथन हो गया। तो वहां से वो धर्म आएंगे, तो वहां से मतलब आग्नेय द्वय के धर्म आएंगे, एक का नहीं आएगा, एक का नहीं आएगा, दोनों के आएंगे। और दोनों के भी कैसे आएंगे तो वो तो भाष्य में फिर विकल्प से, विकल्पेन, विकल्प से आएंगे, व्यवस्थित विभाषा से नहीं आएंगे, आएंगे दोनों के। इसमें ये बातें हो सकती है ना, या तो एक का आएगा, कौन सा धर्म है वो तो अभिमर्शन बाद में कहेंगे, लेकिन एक का आए या तो दोनों का आए, और दोनों का आए वो भी दो तरह से आ सकता है, व्यवस्थित रूप से आ सकता है और व्यवस्थित विभाषा, या तो विकल्प केवल उसमें हो सकता है। तो इन्होंने कहा विकल्प है ना, विकल्प से आग्नेय द्वय के धर्म यहां पर आएंगे। वो कौन से धर्म है तो वो तो अभिमर्शन ही है। समुच्चय किमर्थम न भवति? समुच्चय से निषेधम करोति? समुच्चय क्यों नहीं हो सकता? तो क्योंकि कृतार्थता हो जाएगी, समुच्चय दोनों का नहीं हो सकता वहां पर। यथा अनेकत्र एवं क्रियते कि यथा विहितम तथा करणे अपूर्व भवति, तो द्वयोः धर्मयोः आचरणे अपूर्व भविष्यति। इसका तो इन्होंने समुच्चय क्यों नहीं हो सकता तो उत्तर इन्होंने दिया ही है ना, प्रयोजन उसको नहीं, वो उत्तर आपको नहीं हो सकता। तयोः एकार्थत्वात् समुच्चयो न संभवति, क्योंकि एक जब प्रयोजन पूरा हो गया है और अब फिर से उसी को किया जाए तो वो निष्प्रयोजन तो क्रिया करेंगे नहीं है, ये इनका हेतु है। दोनों का प्रयोजन एक ही है अभिमर्शन का, एक से हो गया है तो फिर अब दूसरे से नहीं करेंगे। तत्रैव पृच्छामि क्या कि यत्र दृष्ट प्रयोजनम न भवति, दृष्ट प्रयोजन नहीं होता है अत्र अपूर्वमिति कल्प्यते, अत्र किमर्थम? गौरव आएगा ना उसमें, गौरव आएगा उसमें। अदृष्ट की कल्पना जब कोई और समाधान नहीं होता तो ये व्यवस्थित विभाषा भी नहीं, विकल्प नहीं होता, विकल्प भी नहीं कर सकते तो फिर अदृष्ट की कल्पना, अदृष्ट की कल्पना तो वो तो और गौरव है, वो तो अंत में जाकर के करनी पड़ती है, कर भी लेते हैं, लेकिन यहां आवश्यकता नहीं है, यहां आवश्यकता नहीं है उसकी। दृष्टार्थता तो है ही, दृष्टार्थता तो है ही, ये दोनों दृष्टार्थ हैं। दृष्टार्थ होने से अब उनके विकल्प करने, विकल्प ना करके हम दोनों को प्रयोग करें, अब उसको फिर से अदृष्टार्थ बनाएं, वो तो ठीक नहीं है। जब दृष्टार्थ है तो ठीक है, वही करना चाहिए। हाँ रविशंकर जी। ओ आचार्य जी, इसी में जो स्वामी जी ने अभी पूछा, तो इसमें जो ये जो आग्नेय के जो धर्म हैं उनका अतिदेश होना चाहिए, ऐसा है इसमें जो अधिकरण में जो लिखा हुआ है। हाँ। लेकिन मुझे ऐसा समझ में आया है कि जो भाष्य जो है उसमें सिद्धांति ने समुदाय के जो धर्म है समुदाय को वहां शौर्य में स्वीकार ही नहीं किया है, आग्नेय आदि जो समुदाय है, समुदाय को ठीक है जी जी। तो फिर यहाँ पर फिर आग्नेय आदि के धर्मों का तो फिर अतिदेश कैसे तो स्वीकार धर्म तो आ ही रहे ना, वो तो कह ही रहे हैं सीधे सीधे। वो नहीं है लेकिन उसके धर्म तो आ रहे हैं ना वहां पर। और एक बात है जो पृष्ठ संख्या 2204 पर हाँ। हिंदी की व्याख्या है नीचे हाँ। नीचे से दूसरी पंक्ति के अंत से यहाँ जो तयो एकार्थत्वात यानी एक के लिए होना बताया है, तयो ये जो दो हैं इनका कहा है, उन दोनों मंत्रों के ये आग्नेय द्वय ये दो मंत्र ही समझ में आ रहे हैं, अग्नि देवता से संबंधित आग्नेय मंत्र हो सकते हैं, ये दो धर्मों का कथन नहीं है क्योंकि धर्म वो एक ही मान रहे हैं एक अभिमर्शन रूप अर्थ के लिए होने से। ठीक है, तयो एकार्थत्वात मंत्र दो, चतुर्होत्रा मंत्र और पंचहोत्रा मंत्र, और मंत्र तो इसमें ये इन्होंने अलग अलग दिया ना, पृथ्वी होता अध्वर्यु देवर अध्वर्यु, एक अभिमर्श रूप अर्थ के लिए होने से तयोर एक अर्थत्वा। ठीक है, अभिमर्शन का न होकर के मंत्र का लेंगे तो उभौ अपि अभिमर्शने प्राप्यते, दोनों अभिमर्शन प्राप्त होते हैं। तो अब वैसे तो वाक्य रचना जो है ना, तत्र अभिभागो भवति, उभौ अपि अभिमर्शने प्राप्यते, दोनों ही अभिमर्श प्राप्त हो रहे हैं। अब जो ये तयो शब्द आया है इसको वाक्य रचना से तो अभिमर्श से जोड़ना चाहिए, तयो एकार्थत्वात् समुच्चय होना संभव थी, और समुच्चय भी हम मंत्रों के तो समुच्चय की बात कर नहीं रहे हैं, ये अभिमर्श के ही समुच्चय की बात कर रहे हैं। तो तयो एकार्थत्वात् समुच्चय होना संभव थी तस्मात् विकल्पः, ये सबका किसका विकल्प होगा, अभिमर्श का विकल्प होगा। तब ठीक है, इन्होंने उस स्पष्टता के लिए मंत्र को लिखा है और मंत्र करके भी कह सकते हैं, लेकिन वाक्य रचना में तो यहाँ पर अभिमर्श ही प्रतीत हो रहा है। यहाँ अगर तयो से दो अभिमर्शन ले लेंगे तो एकार्थत्वात में एक अर्थ क्या है, उनसे जो भी प्रयोजन सिद्ध होता है वो एक अर्थ क्या है वो अलग हो सकता है, क्योंकि तयो को हम अगर लेंगे तो तयो को बताने वाला ये सर्वनाम है, इसका हमारे पीछे से कहीं से संकेत लेना चाहिए, अगर वो लगता है तो लगा सकते हैं। एकस्मिन कर्मणि अत्र शौर्य विकल्प कुतः अभिभागो ही चोदनैकत्वात्, एकैषा चोदना शौर्यम चरम निर्वेद ब्रह्मचारिणोकामयति तत्र अभिभागो भवति, उभौ अपि अभिमर्शने प्राप्येते। अब या तो अभिमर्श का मतलब मंत्र लेंगे, अभिमर्श का मतलब वो छूना न लेकर के लक्षणा से मंत्र को लेंगे, अभिमर्शन का मतलब अभिमर्शन मंत्र ऐसा मान करके, तब तो वो संगति लग जाएगी। लेकिन यहां तो सीधे सीधे अभिमर्श का, अभिमर्श में लक्षणा करके करने का तो है ही नहीं, अभिमर्श धर्म सीधे सीधे कहा जा रहा है, अब उसका करण मंत्र है मंत्र पूर्वक, क्योंकि ये जो है ना चतुर्होत्रा अभिमृशेत, तो चतुर्होत्र तो उसका करण है, पंचहोत्रा ये करण है, अभिमृशेत ये कर्म है। यहां पर मंत्र हवि और स्पर्श, लेकिन क्रिया तो यहां पर अभिमर्शन की है, तो धर्म क्या है, मुख्य धर्म तो यहां पर अभिमर्शन ही माना जाएगा ना, कर्म जो है वो अभिमर्शन माना जाएगा। अब उसको मंत्र पे लगाने उभो भी अभिमर्शन ही प्राप्त थे, प्रसंग से तो नहीं लग रहा है। अब इसमें यह है कि इनका अभिमर्शन का अर्थ क्या है, वो एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि भाई क्या हो, वो अगर वहां मिल जाता है तो कोई बात ही नहीं है, और नहीं तो मंत्र पे घटा करके ही फिर तो उस तरह अर्थ लेना पड़ेगा। ओम आचार्य जी, इससे पहले जो इन्होंने अभिमर्शन लिखा है ना युधिष्ठिर जी ने भी नीचे, दोनों ही अभिमर्शन अतिदेश से प्राप्त होते हैं। अब यहां पर ये दोनों ही अभिमर्शन, या अभिमर्शन शब्द का क्या अर्थ लेंगे, फिर आगे लिखते हैं उन दोनों मंत्रों के एक अभिमर्शन रूप अर्थ के लिए होने से समुच्चय संभव नहीं होता है। हाँ इसको यद्यपि मंत्र के, क्योंकि अभिमर्शन छूना तो एक जैसा ही हो रहा है, लेकिन मंत्र के भेद से यानी विशिष्ट अभिमर्शन है, उस दृष्टि से ठीक है, मंत्र से लेके कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी आचार्य जी, इसमें अभिमर्शन में लक्षणा करने की आवश्यकता नहीं है मुझे लग रहा है, क्योंकि जो अभिमर्शन में प्रत्यय आया है ल्युट प्रत्यय, हाँ, वो करण कारक में भी होता है, मतलब जिसके द्वारा अभिमर्शन किया जाए उसको अभिमर्शन कह रहे हैं, उस तरीके से देखें ठीक है, करण में करना चाहे तो, नहीं तो वैसे तो सामान्य रूप से अभिमर्शन जो करा जा रहा है ये भाव में किया जा रहा है, अभिमृषेत क्रिया के आधार पर अभिमर्शन शब्द का जहां जहां प्रयोग हो रहा है वो भाव में ला करके हो रहा है अभिमर्शनम, ठीक है। ठीक है चलिए, उस रूप में भी हो सकता है, मंत्र का प्रयोजन पूरा हो गया, मंत्र से अभिमर्शन, मंत्र किस लिए था, इस अभिमर्शन के लिए, स्पर्श के लिए यानी, और स्पर्श हो चुका है तो षडहोत्रा से हो गया, तो पंचहोत्रा क्यों लाएंगे, चतुर्होत्रा क्यों लाएंगे। अधिकस्य अधिकम फलम, ठीक है। षष्ठ पृष्ठे सप्तविंशति सूत्र, कपड़े धो लिए थे मैंने और फिर दूसरा व्यक्ति आके फिर उसको धोए, मैंने भी धो लिए थे फिर धो रहा हूं उसको, क्यों? अधिकस्य अधिकम फलम, अधिकस्य अधिकम फलम, पश्चात इन सब जगह विवेक की जरूरत पड़ती है, किसको कहां पर लगाएंगे, कौन सा न्याय कहां लगेगा, कौन सी सूक्ति कहां पर लगेगी, उसके लिए बुद्धि चाहिए। ठीक है स्वामी जी, आज खाना खा लें उसके बाद फिर से इनकी थाली में भोजन परोसा जाए, अधिकस्य अधिकम फलम, अधिकस्य अधिकम फलम। इसी प्रश्न को दोबारा पूछ लीजिए स्वामी जी, आप अगला पूछ रहे हो, उसी प्रश्न को दोबारा पूछ लीजिए ना। अधिकम प्राप्तम, नहीं हम आपको और अधिक प्राप्त कराना चाहते हैं, अधिकस्य अधिकम फलम। ठीक है अगला पूछिए, आपकी इच्छा नहीं है तो। षट पृष्ठ संख्या, हाँ 226 सप्तविंशति सूत्र से द्वितीय पंक्ति अंते लिखितमस्ति तत्साधारणम सर्वेषां विद्यन्ते संभवति, अत्र कथम सर्वेषां विद्यन्ते संभवति इति न जाये, विकल्प कुतः लिंग साधारण्यात् सौर्ये दार्शपौर्ण मासिक विद्यन्त प्राप्तौ यह लिंगम उपदिष्टम, तो सौर्य में दर्शपूर्ण मास के धर्म आएंगे और लिंग क्या है, प्रयाजे प्रयाजे कृष्णम जुलोति, ये है तो ये जो प्रयाज प्रयाज का कृष्ण ये जो वचन है ये साधारण है, तो सौर्य आगे वर्तते अन्यत्र तो नास्ति, नहीं सौर्य चरौ आग्नेय धर्मातिदेशाधिकरणम, तो संति तो तत्र कर्माणि आग्नेयादीनि तत्र विचार है, किम यस्य कस्यचित् दर्शपौर्ण मासिकस्य कर्मणः सौर्य विद्यन्त उत आग्नेयस्य इति, ठीक है। तो ये जो प्रयाज है, प्रयाज अनुयाज, ये तो सभी में होते हैं, वहां पर आग्नेय आदि जो हैं, प्रयाज और अनुयाज वो भी तो याग हैं, उनके आगे पीछे प्रयाज अनुयाज तो होंगे, मान लो तो सभी जगह होंगे, तो ये प्रयाज अनुयाज कौन से वाले हों, तो यहां ये थोड़ा ना कहा गया है कि आग्नेय वाले प्रयाज अनुयाज लिए जाएंगे, प्रयाज लिए जाएंगे, ऐसा कुछ विशेष कथन तो है नहीं। जो ये कहा गया सौर्य दार्शपौर्ण मासिक विद्यंत प्राप्त हो यलिंगम उपदिष्टम, जो लिंग क्या है, प्रयाज प्रयाज कृष्णलम जो होती यानी प्रयाज, तत्साधारणम सर्वेशम विद्यंते संभवती, सभी के विद्यंतों में हो सकता है, सभी के विद्यंतों में हो सकता है, मतलब कहीं से भी हो सकता है, वो मेरे को जो समझ में आ रहा है कि जैसे आग्नेय वाला है दूसरे में भी हो सकता है, उपांशु में भी हो सकता है, जो भी दूसरे हैं उन सब से हैं, तो वो तो सभी से लिया जा सकता है, सभी विद्यंतों में मिलेगा ये, तो इससे ये कैसे हुआ कि आग्नेय को ही लेंगे, ये तो साधारण धर्म हुआ, एक में ही नहीं मिल रहा है। अगर केवल आग्नेय में ही मिलता तब तो ठीक था, लेकिन ये तो औरों में भी मिल रहा है। तो इति तत्साधारणम सर्वेशम विद्यंते संभवती न च समुच्चय, और समुच्चय कर नहीं सकते, तस्माद विकल्प है, इसलिए इनका विकल्प करना चाहिए। ऊपर भी जो प्रश्न में था ना, तत्र विचार है किम यस्य कस्यचित दर्शपूर्ण मासी कस्य कर्मणा, दर्शपूर्ण मास के जो अनेक कर्म है उनमें से किसी भी कर्म का, कर्म से सौर्य में विध्यंत आ जाएंगे अथवा केवल आग्नेय से ही आएंगे, तो दर्शपूर्ण मास में अनेक कर्म है, उन अनेक कर्मों के की विध्यंतों की प्राप्ति होने लग रही थी, हो सकती थी, उसमें से किससे हो, तो पूर्व पक्षी का कहना है कि किसी से भी हो सकती है। विकल्प होगा कि इससे भी हो सकती है, उससे भी हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है। सौर्य याग के जो विभिन्न कर्म है उनमें से किसी से भी विध्यंत प्राप्त हो सकता है, हेतु प्रयाज को आपने लिंग के रूप में कहा था, प्रयाज इन सब में दिखाई देता है, तो जहां जहां प्रयाज है वहां वहां से कहीं से भी ले सकते हो। एक साथ तो ले नहीं सकते कि ये भी ले लिया दर्शपूर्ण मास के, इस कर्म से भी विध्यंत ले ली, दूसरे कर्म से भी विध्यंत ले ली, वो तो सब इकट्ठे हो नहीं सकते हैं, तो समुच्चय तो हो नहीं सकता है। तो विकल्प है आप किसी से भी ले लो, आग्नेय से ही लो, ये नियम आप नहीं बना सकते, ये पूर्व पक्षी का कहना है। ठीक है, चलो आगे का देखते हैं। पृष्ठ संख्या 2213 आठवें अध्याय का प्रथम पाद और इसका 18वां अधिकरण, शीर्षक है कृष्णल चरु आग्नेय धर्माति देशाधिकरणम। कृष्णल चरु है स्वर्ण वाले, उसमें आग्नेय धर्म का अतिदेश होना चाहिए। पूर्व पक्ष इसमें अपना भिन्न पक्ष रख रहा है, 35वां सूत्र, हिरण्यम आज्य धर्मः तेजस्वात्। जो हिरण्य है, ये जो कृष्णल चरु है, कृष्णल मतलब ये स्वर्ण का है, तो उसमें आज्य के धर्म आने चाहिए। क्यों? तेजस्विता होने से, घृत भी तेजस्वी है और स्वर्ण भी तेजस्वी है। भाष्य में प्राजापत्यम घृते चरुम निर्वपेत क्षत कृष्णलम आयुष काम इति श्रूयते। ये वचन मिल रहा है कि जो आयुष काम है, आयु की कामना वाला है, वो घृते घृत में क्षत कृष्णलम प्राजापत्यम चरुम निर्वपेत, 100 कृष्णल वाले प्रजापति देवता वाले चरु का निर्वाप करे, घृत के अंदर करे। इति श्रूयते तद हिरण्यम आज्य धर्मा स्यात्। तो ये जो हिरण्य है, जो 100 कृष्णल है, इनमें किनके धर्म होने चाहिए? तो आज्य के धर्म होने चाहिए। उपांशु याज विध्यंतस तत्र भवे, उपांशु याग जो होता है उसकी विध्यंत यहां पर प्राप्त होंगे, क्योंकि उसमें आज्य होता है। कुतः तेजस्त सामान्य, दोनों तेजस्वी हैं, इसलिए तेजस्वम सामान्य, उसी को खोल दिया। क्यों, कैसे सामान्यता है, तेजस्विता कैसे है? तो हिरण्यम अश्मनाम तेज, सोना जो है वो पत्थरों का तेज है, सार है, क्योंकि तो जो खनिज मिलते हैं उनसे छांट करके निकाला जाता है, उस तरह से सार के रूप में कह रहे हैं। और आज्यम अपि गवाम सारा इति, घृत भी गायों का सार है, अथवा दूसरे ढंग से कह रहे हैं हिरण्यम अपि तेजस्वित्वाद उज्ज्वलम। हिरण्य है वो उज्ज्वल होता है, तेजस्वी होने से वो उज्ज्वल होता है। और आज्यम अपि स्निग्धत्वात् उज्ज्वलम एव, और घी भी उज्ज्वल होता है यानी प्रकाशित होता है, उसमें कुछ दिखता है हमारे को, तो वो कैसे, चिकना होने के कारण से, उज्ज्वलता के कारण से इसमें तेजस्विता देख रहे हैं। तस्मात सामान्यात उपांशु याज धर्मा शत कृष्णल चरु, तो 100 कृष्णल वाला जो चरु है वो उपांशु याज के धर्म वाला होगा। उपांशु याज में आज्य होता है, इसलिए वो आज्य के धर्म वहां पर माने जाएंगे, वो विध्यंत यहां पर आएंगे। और अपनी पुष्टि के लिए पूर्व पक्षी कह रहा है 36वां सूत्र, धर्मानुग्रहाच्च, और वो धर्म यहां पर हो भी सकते हैं, क्योंकि जो धर्म आ रहे हैं वो वहां पर घटने भी तो चाहिए, धर्म घटने भी तो चाहिए। बोले इसमें देखो कुछ धर्म घट जाएंगे। तो हिरण्य च बहव आज्य धर्म अनुग्रीयन्ते अवेक्षण आदय, जो देखना आदि धर्म है घृत में वो स्वर्ण में भी हो सकते हैं, स्वर्ण में भी हम देख सकते हैं अपने चेहरे को। तस्मात आज्य धर्माहा, इसलिए आज्य के धर्म होंगे। एक ही बात है, आज्य धर्मा कहें या उपांशु याज धर्मा कहें, आज्य के धर्म वहां पर आएंगे, उपांशु याज के धर्म आएंगे। इसके ऊपर सिद्धांति कहता है औषधम वा विशदत्वात, भाई इसमें इसके नहीं, इसमें औषध के धर्म आएंगे। अब औषध के धर्म आएंगे तो औषध कह लो चाहे आग्नेय धर्म कह लो, जैसा कि शीर्षक में कहा गया है एक ही है। तो अथवा औषधस्य हिरण्ये विद्यन्ते, औषध के धर्म हिरण्य में कहे जाएंगे, विद्यन्त होंगे। कुतः विशदत्वात, विशद होने से। हिरण्यम अपि विशदम औषधम अपि विशदम, दोनों ही विशद है। अविशद का मतलब इन्होंने युधिष्ठिर जी ने नीचे कठोर लिखा है, तो हिरण्य भी कठोर होता है और औषधि यानी जो अन्न है वो भी कठोर होता है, इस दृष्टि से यहां पर इन्होंने विशद कहा है। दूसरे तरीके से भी विशद होता क्या है तो उसके लिए टीकाकारों ने लिखा विभक्त अवयव, जिसके अवयव विभक्त होते हैं। जैसे अन्न होता है यव हो व्रीही हो, वो विभक्त अवयव वाला होता है, अलग अलग अलग अलग होते हैं। ऐसे ये जो कृष्णल होगा वो छोटे छोटे टुकड़े होंगे, वो भी अलग अलग होंगे, विभक्त अवयव वाला होने से। ये कुछ टीकाकार जो इसके होते हैं अपने मीमांसा वाले जो हैं, उन लोगों का ये कथन है। अब आयुर्वेद की दृष्टि से तो विशद शब्द एक अलग अर्थ में आता है, और पिच्छिल का विपरीत विशद कहलाता है। पिच्छिल का मतलब है चिकना, गिचकिचासा, ऐसा जहां चिकनापन नहीं हो, गिचकिचापन नहीं हो, उसको विशद कहते हैं, पिच्छिल और विशद। दूसरे शब्दों में एक तो अपिच्छिल हो गया, और एक रूक्ष शब्द से भी उसको कि पिच्छ, जो पिच्छिल होता है वो चिकनापन लिए हुए होता है, विशद होता है वो चिकनापन नहीं होता, वो रूक्ष होता है, रूक्ष होता है। और इसके अलावा पिच्छल विशद को द्रव्य शोषक भी माना जाता है। पिच्छिल जो है वो द्रवता को लाएगा, पिच्छिल चीजें द्रवत्व लेकर के आएगा, ऐसी औषधियां होती हैं जो चिकनापन हो, जिसमें लिसलिसापन हो, वो पिच्छिल के रूप में लेंगे। और विषद जो है वो रूक्षता लाता है वहां पर, और द्रवत्व को, द्रव का शोषक होता है, वो चिकनापन वहां कम कर देगा, लिसलिसापन कम कर देगा, ऐसी औषधियां जो दी जाती है। तो विषद शब्द से वहां पर किया जाता है। हाँ, यहां औषध से हमने अन्न का ग्रहण करके और स्थूलता या कठोरता ठोस को देख रहे थे। हाँ, जबकि पिछले अधिकरण में पयस्य औषधस्य कहा था, तो हाँ, पय तो दुग्ध है, वहां तो कठोरता है ही नहीं। नहीं है, लेकिन वहां उसके धर्म उन्होंने कहे थे, ठीक है, उसके लिए अलग हेतु दिए गए वहां पर, उसके लिए अलग हेतु दिए गए उनके। हाँ, तो इसके ऊपर आगे है, पूर्व पक्षी पूछता है कह पुनः अनयो सामान्ययोर विशेषा। बोले एक समानता तो हमने देखी थी कि उसमें तेजस्विता थी, और एक समानता आप देख रहे हो विशदत्व का, तो इसमें क्या विशेषता है? आप उस समानता से, तेजस्विता की समानता से आज्य धर्म क्यों नहीं ले लेते हो, और विशद की समानता से आप औषध धर्म क्यों ले रहे हो, इसमें क्या विशेषता है? तो कब पुनः अनयो सामान्ययोर विशेष, दोनों समानताओं में क्या विशेषता है? सिद्धांत कहते हैं न खलु कश्चित, वैसे तो कोई विशेषता नहीं है, दोनों ही विशेष है, किंतु विशदत्वस्य कारण द्वयम् उपोद्बलकम्, लेकिन विशद के कि उपोद्बलक, उसके समर्थन करने वाले दो कारण हमारे को यहां पर मिलते हैं। तो तेजस्वितायास तत्धर्मानुग्रह एक, तेजस्विता का तो उसके धर्म का अनुग्रह होना बस केवल एक ही है, लेकिन यहां पर कुछ और शब्द और भी समर्थक शब्द मिलते हैं, वो समर्थन मिलता है, वो क्या है? तो 38वें में सिद्धांति कहता है चरु शब्दाच, यहां पर चरु शब्द का प्रयोग किया गया है। चरु शब्दश्चात्र भवति प्राजापत्यम चरुमिति, जो हमारा वचन था प्राजापत्यम घृते चरु, चरु जो होता है, तो चरु शब्द से पता लगता है क्या? चरु शब्दश्च औषधस्य वक्ता तद बलवत औषधस्य लिंगम। तो चरु तो औषधि का ही बनता है, अन्न का ही बनता है, तो इस दृष्टि से इसको भी यहां भी औषधि के धर्म आएंगे, और ये बड़ा बलवान लिंग है। आगे 39वां सूत्र सिद्धांति का है तस्मिंश्च श्रपण श्रुते, और उसी वचन में श्रपण शब्द भी कहा गया है। तो उसमें उसमें मतलब यहां पर वाक्य में घृतमय श्रपण कहा गया है, जो लिखा है प्राजापत्यम घृते चरुम निर्वपेत, तो घृतमय चरु का निर्वाप करे, घृतमय चरु का श्रपण करे, तो घृतमय कहा गया है, इसका मतलब है ये घृत से भिन्न होगा कुछ। तो तस्मिश्च आज्य श्रपणम श्रूयते, आज्य में श्रपण सुना जाता है, क्या घृते श्रपयती थी, ये वचन वहां वाला उद्धृत किया इन्होंने, विपरीत अल्प विराम में ले सकते हैं, घृते श्रपयती थी किमता, इससे क्या हुआ, तो अतः एतद् भवति, इससे ये होता है कि औषध विद्यंतेन श्रपणम प्राप्यते, औषधि के विद्यंत से यहां पर श्रपण की प्राप्ति होती है। ये जो है ना घृते श्रपयती, तो चूंकि औषध के विद्यंत यहां पर है और औषधि का श्रपण किया ही जाता है, इसलिए श्रपण की प्राप्ति तो विद्यंत से आ जाएगी, यानी एक तरह से कहो तो नया विधान नहीं करना पड़ेगा, वो अनुवाद है, या तो विध्यंत यहां पर आ जाएंगे, श्रपण को यहां पर कहना नहीं पड़ेगा इस वाक्य से। तो औषध विध्यंते न श्रपणम प्राप्यते, श्रपण जो है वो तो औषध विध्यंत से ही प्राप्त हो जाएगा यहां पर। तत्र केवलम आज्यम विधायिष्यते, यहां केवल आज्य का विधान होगा कि घृते श्रपयति, वहां पर तो मान लो जल के अंदर होता है या तो पहे के अंदर कहीं होगा, जिसमें भी होता है, यहां पर घृत में श्रपण होता है, तो इसकी विधान होगा। अगर घृत में भी की भी विधि माने और श्रपण की भी विधि माने, औषध के धर्म नहीं आएंगे तो श्रपण नहीं होगा, तो दो दो विधि करनी पड़ेगी। तो तत्र केवलम आज्यम विधायिष्यते, आज्य विध्यन्ते तो श्रपणम आज्यम च विधेयाता विधेयायाताम विधेयाताम, तो यदि आज्य की विध्यंत यहां पर माने जाएंगे तो श्रपण का भी विधान करना पड़ेगा और आज्य का भी विधान करना पड़ेगा, दो दो, तथा वाक्यम विद्येता, तो इससे वाक्य का भेद हो जाएगा। तो इसलिए एक तो श्रपण और एक चरु, ये दो इसके उपोद्बलक हैं कि यहां औषध के धर्म आने चाहिए। इसी में दूसरी व्याख्या करें, तस्मिश्च श्रपण श्रुते इति एतस्य अपरा व्याख्या, श्रपण की श्रुति जो होती है इस विषय में एक व्याख्या क्या, पूर्व पक्षी कह रहे हैं आह साक्षात एव इह आज्यम श्रूयते, बोले यहां पर आज्य का कथन तो साक्षात कहा गया, कैसे प्राजापत्यम घृते चरुम, ये बोले घृत आज्य का तो साक्षात कथन किया गया है, तो उसके धर्म आने चाहिए, वो अपनी तरह से चिन्ह देख रहा है यहां पर, तो साक्षात एव यह आज्यम श्रूयते तस्मात तस्य विध्यंत इति, इसलिए आज्य के विध्यंत आने चाहिए। इस पर सिद्धांति कहता है तथा उत्तरम इदम, उसके ऊपर यह उत्तर है, कौन सा, यह 39वां सूत्र, दोबारा दूसरी व्याख्या कर रहे हैं, तस्मिंश्च श्रपण श्रुते, बोले आज्य का श्रवण श्रवण है लेकिन उसमें श्रपण किया जा रहा है, तस्मिंश्च श्रपण श्रुते दार्शपौर्णमासिकम श्रपणम तस्मिंश्च आज्य श्रूयते, तो दार्शपौर्णमासिक श्रपण है और उसमें यानी वो आज्य में सुना जाता है, गुणगतम तत्सामान्यम, ये जो समानता है ये गुणगत समानता है, गुणगत समानता मतलब घृत यहां पर एक गुण है, हवि के श्रपण में घृत यहां गुण के रूप में काम कर रहा है, वैसे तो हवि का श्रपण हो रहा है लेकिन घृत क्या करण के रूप में है ना, अधिकरण के रूप में है, तो ये तो गुण के रूप में कथन है यहां पर, गुणत्वम गुणगतम तत्सामान्यम हविर्गतस्तु, लेकिन हविगत सामान्य क्या है, आपने गुण की समानता देख ली लेकिन हविगत समानता क्या है, क्योंकि जो कृष्णल चरु है कृष्णल है वो तो हवि है, तो हवि की दृष्टि से क्या समानता होगी, तो हविर्गतम तो वैशद्यम चरु शब्दश्च, हविगत विशेषता क्या है, एक तो वैशद्य है इनमें और चरु शब्द भी वहां पर पढ़ा गया है, तस्मात् ते बलवती, इसलिए ये दो यानी तो ये दोनों बलवान हैं, इसी के होंगे। आगे 19वां अधिका है, प्रयोग किया जाता है, डालते हैं उसको, आहुति दी जाती है, ठीक है, उसकी उपस्थिति में जो लाभ होता है वो होता होगा उसकी उपस्थिति में, और फिर वो ऋतिकों को इनको जाता होगा, उसका कुछ उपयोग होता होगा बाद में भी, और नहीं तो अग्नि में जब विभिन्न धातुओं का संयोग होता है तो अलग अलग तरह से प्रभाव आएगा, ज्वालाएं भी अलग अलग रंग की आती है ना, बदल जाती है ज्वालाओं का रंग भिन्न भिन्न धातुओं को साथ में करने से, तो उस सबका कुछ प्रभाव हो सकता है, और बाकी तो स्वर्ण है सीधे सीधे नहीं, लेकिन अपनी उपस्थिति में वो कुछ गुणों को उत्पन्न कर देता है ऐसा माना जाता है। आगे देखिए 19वां अधिकरण, मधुदकयोः उपांशु याज धर्मादि देशादि करणम्, मधु और उदक यानी शहद और जल, इनमें किसके धर्म आने चाहिए? तो इनमें उपांशु याज धर्माति देशाधिकरण, उपांशु याज के धर्म आने चाहिए। उपांशु याज का मतलब क्या हो जाएगा? यहां पर आज्य के धर्म आएंगे। देखिए पूर्व पक्षी कह रहा है मधुद के द्रव सामान्यात पयो विकार स्यात्। जल और उदक ये चूंकि दोनों द्रव हैं और द्रव की समानता होने से ये पयो विकार होने चाहिए, दूध के जो विकार हैं दूध के जो धर्म है वो यहां पर भी प्राप्त होने चाहिए। तो चित्रायाम इष्टौ श्रूयते, चित्रेष्टि में ये कथन होता है। चित्र मतलब उसमें चित्र विचित्र आहुतियां होती हैं, द्रव्य होते हैं बहुत सारे, इसलिए इसको चित्रेष्टि। तो दधि मधु घृतम पयो धाना उदगम तंडुलहा तत्संश्रेष्ठम प्राजापत्यम भवती, तो उन सबसे मिला हुआ ये प्राजापत्य होता है। तत्र मधुदके पयो विकार स्यात्, मधु और उदक जो है ये पय के विकार हो। कुतः द्रव सामान्यात द्रवे च मधुदके पयो भी द्रवम, ये दोनों ही द्रव हैं मधु और उदक भी। उत्तर सिद्धांति दे रहा है आज्यम वा वर्ण सामान्यात, बोले नहीं यहां आज्य के धर्म आएंगे क्योंकि इनका रंग समान होता है। मधु और उदक जो है वो आज्य के समान होते हैं, दूध के समान नहीं होते। तो आज्यम वा इमे विकुर्याताम, उपांशु याजस्य तयोर विध्यंत स्यात्। तो जब आज्य होगा तो यहां पर उपांशु याज के विध्यंत आएंगे। अब ये जो प्रथम पंक्ति है इसका अर्थ देखने का है कि आज्यम वा इमे विकुर्याताम, तो अल्प विराम तो इसमें हट जाए। आज्यम वा इमे विकुर्याताम, इसमें दो तरह से व्याख्याएं हैं। एक तो नीचे देखिए जैसा है कि यहां आज्य इनको विकृत करे, आज्यम वा इमे विकुर्याताम, ठीक है। अब इस दृष्टि से देखेंगे तो क्या है, ये जो आज्य है इसमें प्रथम विभक्ति आएगी लेकिन विकुर्याताम है द्विवचन है वहां पर, तो इसको यूं करेंगे कि आज्यम जो है इसको तो द्वितीय एक वचन ले लेंगे और जो इमे है इसको प्रथमा द्विवचन मानेंगे। तो इमे ये कौन, मधु और उदक, आज्यम विकुर्याताम आज्य का की नकल करें, विकृत हो, जैसे उसको मैं परिवर्तन करें, नकल करने के रूप में भी, मतलब मधु और उदक यदि विकृत हो उसमें परिवर्तन आए, उसमें जो विध्यंत आए तो किसके आएंगे, वो आज्य का अनुसरण करें, आज्य के अनुसार करें। तो इस दृष्टि से नीचे जो है लिखा हुआ है ना, अथवा आज्य इनको विकृत करें, तो इसकी जगह यूं कर सकते हैं आज्य को ये विकृत करें, आज्य को ये विकृत करें। इसलिए उपांशु याज में के तयोह उन दोनों में विध्यंत आएंगे। तयोह मतलब ये सप्तमी द्विवचन हो जाएगा मधु और उदक में। कुतः वर्ण सामान्यात, समान वर्णे मधुदके आज्येना, अगर दूध के साथ में समानता देखें और घृत के साथ में समानता देखें तो किसके साथ अधिक समानता होगी, मधु की और जल की। तो द्रवत्व की दृष्टि से तो, लेकिन द्रवत्व भी जल का द्रवत्व तो दूध के द्रवत्व के समान है लेकिन मधु का तो नहीं बनेगा, फिर भी नहीं घृत के समान है, घृत को जमा हुआ देख रहा है पूर्व पक्षी, तो इसलिए उसको भी दूध के साथ में देख रहा है समानता द्रवत्व की दृष्टि से। उत्तर देगा सिद्धांति, 42वां सूत्र है धर्मानुग्रहाच्च, और ये इसलिए भी हमें समझ लेना चाहिए क्योंकि धर्म का अनुग्रह होगा, वो धर्म यहां पर घट सकते हैं। तो आज्य धर्माश्च भवो मधुदकयो शक्याः कर्तुम उत्पवनादयो, उत्पवन आदि जो तृण आदि रखा जाता है शुद्धि की जाती है, उत्पवन हो धर्म होता है, तो ये हैं, ये आज्य के धर्म बहुत सारे मधु और उदक दोनों में हो सकते हैं लेकिन पय के नहीं हो सकते। न तो पयो धर्म दोहनादय, पय के धर्म लाएंगे तो इनका दोहन करना पड़ेगा, फिर गाय को लाना पड़ेगा और दोहन करना पड़ेगा, बोले वो तो यहां पर हो नहीं सकते, मधु और जल में दोहन आदि नहीं हो सकते। तो दोनों में से किसके धर्म, पय के धर्म या आज्य के धर्म, इन दोनों में आ सकते हैं, संभव है उस दृष्टि से, जिसके धर्म अधिक घट सकते हैं उसके लिए जाएंगे, ये भी एक साथ में पुष्टि करने वाला हेतु दिया है। 43वां सूत्र, पूर्वस्य च अविशिष्टत्वात्, और जो आपने कहा था मधु और उदक के विषय में, जो द्रव्य सामान्य कहा था, पूर्व पक्षी ने कहा था ना कि द्रव सामान्य है, तो बोले वो तो पूर्वस्य च अविशिष्टत्वात्, बोले ये धर्म तो दोनों में अविशिष्ट है। घृत भी गर्म करके पिघलाने पर द्रवत्व से युक्त हो जाता है, इसलिए इसके आधार पर तो आप निर्णय कर नहीं सकते। आप कहोगे घृत तो द्रव नहीं होता है और दूध तो द्रव होता है, तो द्रव तो घृत भी हो जाता है, इसलिए तो ये धर्म तो समान है, इसलिए निर्णायक नहीं बनेगा। पूर्वस्य च अविशिष्टता यत्तु पूर्वम कारणम उक्तम द्रवत्व सामान्यम तद अवशिष्टम, जो कारण कहा था द्रवत्व सामान्य वो तद अविशिष्टम, ये अविशिष्ट है यानी समान है। किसमें समान है? आज्य और पय में, घृत और दूध में, दोनों में समान है। क्यों? आज्यम अपि अग्नि संयोगात द्रवी भवती, घृत भी अग्नि के संयोग से पिघल ही जाता है, द्रव हो जाता है। तस्मात उपांशु याज विध्यंतो मधुदकयोरिति, इसलिए उपांशु याज के ही विध्यंत मधु और उदक में प्राप्त होंगे। धर्मों की समानता की दृष्टि से ये कथन किया गया है। तो ये हमारा आठवें अध्याय का प्रथम पाद समाप्त होता है। और कुछ पूछना है? पाठ तो इतना ही रखते हैं, नहीं बाकी था किसी का? स्वामी जी पृष्ठ संख्या 52 हाँ 28 सूत्र संख्या हाँ तत्र ऐकार्थ्याद अस्ति तस्य भाष्ये लिखितम अस्ति एक देवतात्वात् तत्र एक देवतात्व अन्येषु अपि यागेषु भवितुमर्हति। तो अत्र केवल एक देवता सामान्य न कथम तत्सिद्ध्यति, पीछे कहा था ये भी एक लक्षण है एक देवता वाला। हाँ आप कह रहे अग्निशोमीय के लिए कह रहे हैं, आप किसके लिए कह रहे हैं? एक देवता एक समानता है ना, इतने से भी मतलब बहुत कम समानता है, आपको भी बहुत समानता होनी चाहिए तो जाना चाहिए। अन्येषु अपि यागेषु एक देवता संति ना अन्य, हाँ, लेकिन वो भी प्रकृति वहां विध्यंत तो होने चाहिए ना, उनमें जहां से ले सकते हैं विध्यंत भी तो होने चाहिए वहां पर। अगर किसी में एक देवता तो है लेकिन विध्यंत नहीं है, अव्यक्त है, व्यक्त है, बहुत सारी और चीजें भी देखी जाएंगी, लेकिन जो प्राप्ति हो रही है जिनकी प्राप्ति हो सकती है अन्य नियमों से, केवल ये अकेला आधार नहीं है ना, केवल ये अकेला आधार नहीं है, अन्य भी चीजें जो पहले से पता है और फिर उसके अंदर संदेह पैदा हो रहा है कि इनमें से किसको लें, तो बोले देवता के आधार पर निर्णय कर लो, द्रव्य के आधार पर निर्णय कर लो, कुछ न कुछ लिंग देख लो, प्राप्ति में से छांटने के लिए। जो अप्राप्त हैं वो तो अलग रह ही जाएंगे। हाँ इसी सूत्र में भी आगे कहा है पूर्ववत्वात विकारो ही, ये हेतु भी दिया है साथ में कि ये सौर्य याग जो है पूर्ववान है, अर्थात इससे पहले से ये जुड़ा हुआ है प्रकृति से विकृति के रूप में, इसीलिए उन दोनों के बीच में देख रहे हैं और वहां एक देवता का लिंग ये संगत हो जाएगा, अन्य जगह नहीं जा सकेंगे। इनका कहना है कि भाई ठीक है ये तो सॉरी ये तो चलो विकृति है, लेकिन और जो एक देवता वाले हैं केवल एक देवता को देख करके करने लगे, तो एक देवता वाले तो कौन है ये व्यभिचार देख रहे हैं उसमें, उसके कारण से इसी का निर्णय क्यों कर रहे हो? वहां क्योंकि संगति है और अन्य जगह संगति नहीं है, संगति दिखाने के लिए बता रहे हैं कि पूर्ववत्पात जो हेतु दिया है वो पूर्ववान यानी सौर्य में तो देखना है एक अर्थवत्पात एक देवता देख रहे हैं सौर्य में, पर उसका साथ में हेतु दिया है पूर्ववत्वात, तो जो उससे पूर्व वाला है उसी से ही देखेंगे, अन्यों से नहीं देख सकते हैं। नहीं पूर्ववत्वात तो पूर्ववत्व विशेषण किसका है? सौर्य का, पूर्ववान सौर्य है, पूर्व वाला है, मतलब ये विकृति है, ये प्रकृति नहीं है, ये प्रकृति नहीं है, तो यहां तो है नहीं, कहीं से तो लेंगे, तो प्रकृति से लेंगे। अब जो प्रकृतियां होंगी वहीं से लेंगे, अब कोई एक देवता वाली विकृति हो वहां से तो लेंगे नहीं, इसकी जो प्रकृति होगी या जो संभावित प्रकृति है। अब यूं निश्चित कर दें भाई एक ही प्रकृति है फिर तो प्रश्न ही नहीं उठेगा, फिर तो सब कुछ निश्चित ही है, लेकिन जो प्रकृति हो सकती है जहां से संभावना जाती है तो उनमें से कौन सा लिया जाए, तो एक देवता की समानता से है। अनेकों की प्राप्ति में ही तो ये संचय है और तभी उन्हीं में से निर्णय कर लेगा, तो यथा योग्य जो प्राप्त हो रहे थे उनमें से एक देवता के आधार पर ले लिया, दो देवता वाला ले, तीन देवता वाला भी ले सकते थे, उन सब की प्राप्ति हो रही थी तो इस आधार पर निर्णय कर लिया है। हाँ अष्टम पृष्ठ हाँ अत्र यथा लिंगम प्रदत्तम अस्ति तो पुरुडास चलत यदि अर्थवाद लक्षण तो किमपि सामान्यता भवति वा अर्थवादम एवम अर्थवादी है ये तो वास्तव में तो चलता नहीं है लेकिन जिन्हें पुरुडास को देख करके ऊंची गति प्राप्त की उसको लगेगा जैसे यही चल रहा है ऐसा दिखने लग जाता है ना वास्तविक तो न चले वास्तव में कैसे चलेगा पुरुडास कैसे चलेगा तो यज्ञ का वैशिष्ट्य है कि या पुराने जमाने में पुरुडास भी चला करता होगा प्राचीन काल की अब तो जमाना बदल गया वो काल ही नहीं रहा धर्म का लोप हो गया वास्तव में नहीं चल रहे नहीं अभी तो धर्म का लोप हो गया पाश्चात्यों का प्रभाव है अन्य मतावलंबियों का व्यवहार है मध्य मांस का बहुत अधिक सेवन है तो वो चमत्कार यहां नहीं दिखते हैं स्वर्ग में दिखेंगे स्वर्ग से दिखेंगे हाँ ठीक है ऐसा लगने लगता है ना इसी से मैंने प्राप्त किया है मान लो हमने पुस्तक से ज्ञान प्राप्त किया जीवन में बहुत सफलता प्राप्त की तो यूं लगने लगता है जैसे कि एक एक वाक्य बोल रहा है एक एक श्लोक बोल रहा है तो पुस्तक बोल रही है जैसे वास्तव में नहीं बोल रही होती है लेकिन लगने क्या लगता है जैसे यही बोल रही है सीधे बोल बोल के बता रही है मेरे को ऐसी प्रतीति भाव अतिरेक होता है ना जब तो क्योंकि महर्षि दयानंद तो नहीं है लेकिन उनके वचन है ऐसा लग रहा है जैसे महर्षि दयानंद स्वयं बोल करके बता रहे हैं ऐसा और सुनने भी लगता है हाँ महर्षि दयानंद की कल्पना भी कर ली महर्षि दयानंद की आवाज ऐसी होगी वो शब्द उसको सुनाई भी दे रहे हैं महर्षि दयानंद के वाक्य आ रहे हैं सीधे सुनाई दे रहे हैं भावना की उच्च स्थिति में तारतम्य ऐसा बन जाता है गणेश जी के लिए कहते हैं ना वो दूध पी लेते थे और बोले हमने पीते हुए देखा है उन्होंने जीभ निकाली उनकी सूंड हिल रही थी जीभ निकाली उन्होंने हमारे को दिख रहा था जब अति साम्य हो जाता है ना उसमें लीन हो जाता है व्यक्ति तो उसको वो चीजें दिखने जो यहां होता है वही वहीं दिखने लगता है जो बुद्धि में होता है ना वही वास्तव में दिखने लगता है वहां हो या ना हो उसको वहां दिखने लग जाता है भगवान अन्य दिने न दृश्यते अन्यस्मिन दिने अन्य दिन नहीं वो हर समय स्थिति नहीं रहती है ना मस्तिष्क की वो ऊंची स्थिति नहीं रहती है ऊंची स्थिति नहीं रहती है एक तो है कि बाहर में जैसा दिखाई दे रहा है वैसा हम जान रहे हैं एक है कि अंदर से हम देखते हुए अभिमान कहो आरोप कहो प्रत्यारोप कहो ऐसा हम देखने लगते हैं ऐसा आभास होने लगता है प्रतीत होने लगता है आरोपित कर देते हैं उसको हमारे को इल्यूजन होता है ऐसा वहां पर वैसा ही दिखने लगेगा ठीक है तो आज का विषय इतना ही रखते हैं प्रणवपन ओ सभी को सदर ओम शिवाय।